Η γροθιά έγινε μούτζα και η πατρόνα ενός τραγουδιού ριζίτικου κριτικού έγινε κουτάλα και κατσαρόλα. Τέτοια προδοσία, προφανώς εγώ που σου μιλάω, δεν το περίμενα. Τους διαμηνύουμε ότι το χρέος δεν είναι δικό μας. Άμεση δημοκρατία τώρα. Ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια. Ο μόνος αγώνας που χάνεται είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ. Εδώ Ελληνοφρένεια, από τη Νέα Συχνότητα, από το βορρά όπως λέμε, από το βουνό, μετά από ένα μακρύ ταξίδι στη θάλασσα. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Θήμιο. Επιστρέψαμε με τραγούδια. Επιστρέψαμε με τραγούδια, τραγούδια που θέλουμε, τραγούδια που ταιριάζουν και στο κλίμα των ημερών. Είναι κάποιες έκτακτες εμφανίσεις, το έχουμε πει, ακροατές του Real φαντάζομαι το ξέρουν, από Σεπτέμβριο θα χτυπήσουμε κανονικά. Αλλά είπαμε, επειδή βράζει ο τόπος, στην κυριολεξία όμως, το Σύνταγμα χτες έβρασε, να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις. Και αυτές θα είναι Δευτέρα και Παρασκευή, μία με δύο στην κλασική ώρα. Τον Ιούνιο, μόνο για τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο μπορεί να μπει και λίγο Ιούλιο, εκτός απροόπτων, αν έχουμε εκλογές, αν έχουμε κυβερνήσεις άλλες, αν έχουμε το Γιώργο να μην μπορεί, να θέλει να φύγει, αν πετάνε ελικόπτερα από πάνω, αν φεύγουν τα μετρό. Τι να ευχηθούμε από όλα αυτά. Με ελικόπτερο. Με ελικόπτερο. Με ελικόπτερο, γιατί το έχουμε όλοι στο νου μας, οπότε είναι καλό να μην διαψεύδεται ο λαός αυτές του τις φαντασιώσεις. Και από Σεπτέμβρη κανονικά. Από Σεπτέμβρη κανονικά. Χθες βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος. Δεν έχει ξαναγίνει μάλλον αυτό. Είναι ότι πιο μαζικό έχει γίνει από το 70 και μετά, κατά κοινή ομολογία. Δεν ξέρω αν έχουν σημασία οι αριθμοί. Δίνονται διάφοροι. Ξέρουμε όλοι ότι ερχόταν κόσμος, έφευγε, ερχόταν, έφευγε. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες και μεγαλειοδέστερες συγκεντρώσεις. Η λέξη παλαϊκό, συλλαλητήριο, παλαϊκή συγκέντρωση αποκτά νόημα. Και είχαν και στόχο όλοι αυτοί, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν ξέρουμε τι στόχο μπορεί να έχει όλο αυτό και πώς θα πάει. Είχαν στόχο να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να φύγει το μνημόνιο, να φύγει η Τρόικα, να μην μπουν άλλοι φόροι. Καθαροί στόχοι υπόθηκαν τόσο καθαρά, τόσο βροντερά. Και από εδώ και πέρα υπάρχουν πολλά θέματα στην πολιτική, τα οποία αυτή την εβδομάδα, όπως όλοι λένε, θα είναι κρίσιμα. Ήταν και ο Γιώργος μαζί μας, Παπανδρέου. Μπορεί να μην τον είχαμε εκεί ως σώμα, άλλωστε αν ήταν ως σώμα σήμερα θα ήταν πνεύμα. Αλλά χτες τουλάχιστον ήταν το πνεύμα του για να παραμείνει τουλάχιστον ως σώμα σήμερα μέσα στο Μαξίμου. Τέτοια προδοσία, προφανώς εγώ που σου μιλάω, δεν το περίμενα. Ελπίζατε κάτι όταν τους ψηφίσατε? Ορίστε. Όταν τους ψηφίσατε, ελπίζατε κάτι? Με τις ψευτές που μας λέγανε. Όταν τους ψηφίσατε, ελπίζατε κάτι? Με τις ψευτές που μας λέγανε. Εμείς δεν μιλάμε για πάγωμα μισθών. Σουρωτήρι. Ναι. Γιατί όχι κατσαρόλα, όχι κατσαρόλα έχουν. Ρε παιδιά, οι κατσαρόλες ήταν βαριές γι' αυτό. Πρακτικός ο λόγος. Ναι, ο πρακτικός, πού να την κουβαλήσω. Κάνει κι άλλο ήχο. Εντάξει, χειροτερέψει το πράγμα και θα χειροτερέψει. Ο καθένας με τον τρόπο μας, είμαστε εδώ, τι να κάνουμε. Ξυπνήσαμε, να είσαι καλά. Όξορε! Αυτό το όξορε, τη βρήκε ο Αποστόλης εκεί, γιατί ήμασταν όλο το επιτελείο, οι δύο δηλαδή. Και μιλήσαμε με κόσμο που βρήκαμε, έχουμε και στη συνέχεια και άλλο κόσμο. Τίθεται ένα θέμα πολύ σοβαρό, κατά την ταπεινή δική μας γνώμη εδώ, και επειδή είναι ελεύθερα τα μικρόφωνα, μπορούμε να το πούμε, αν και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Λέγεται από το πρωί και λέγεται και από χτες, ότι υπάρχει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να περάσει κανένα νόμο, αν δεχθούμε ότι 300.000, 500.000 σε όλη τη χώρα βγήκαν έξω. Έχει να γίνει αυτό δεκαετίες. Με ποιο δικαίωμα, ηθικό και πολιτικό, θα περάσει το λεγόμενο μεσοπρόθεσμο? Υπάρχει έντονη δυσαρμονία με το κοινό αίσθημα και από εδώ και πέρα πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει αυτό που θα γίνει, αν γίνει, και πραξικόπημα δικαίως. Βέβαια, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει κληθεί να βγάλει τα δύσκολα, να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπαμε και πριν, ο Γιώργος ήταν εκεί πνευματικός, γιατί σωματικός δεν θα μπορούσε να ήταν, και όλοι θέλουμε το Γιώργο να υπάρχει για να βγάλει τη χώρα από τα δύσκολα. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να πληρώσει, και ιδιαίτερα μάλιστα εν μέσω ύφεσης, το μεσαίο εισόδημα. Λέτε δηλαδή ότι δεν θα παγώσετε μισθούς, συντάξεις και θα... τα λοιπά, έτσι? Όχι, δεν μπορεί να παγώσουν. Αν θέλει να πει τη λέξη τώρα, σύγχρονη εποχή, μαλάκας, λες Γιωργάκης Παπαντρέου, εγκλωβισμένος, κάτι τέτοιο σχετικό. Τώρα πόσο μπορούν να αυξηθούν ένα θέμα και διαπραγματεύσεων, πάντα μέσα από διαβούλευση, μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις οποίες εμείς πιστεύουμε, βέβαια. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τις πιστεύουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου από τα παλιά. Ο παλιός καλός Γιώργος. Τώρα είναι άριστος Γιώργος. Δεν είναι χειρότερος, γιατί πολλοί λέτε, στέλνετε μηνύματα. Να σου πω την αλήθεια, δυσκολεύομαι λίγο να τα διαβάσουμε, γιατί είναι το νέο σύστημα. Πιάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο Αποστόλης δεν θα είναι στο κέντρο από σήμερα. Θα σας δώσουμε τηλεφωνικούς αριθμούς και διάβολους επικοινωνίας, γιατί έχουν πολλούς εδώ. Δεν θα είναι από σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είπαμε αυτή την εβδομάδα. Την ίδια διαδικασία που έκανε με λαό τηλεφωνικά, την κάνει και θα την ακούσετε σε λίγο με λαό από το Σύνταγμα. Διότι χτυπάμε στον παλμό του Συντάγματος, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ελληνοφρένεια. Τα στείλουμε σιγά-σιγά. Τα στείλουμε. Λίγο ξαφνικά. Ξεκινήσαμε ξαφνικά, το περιμέναμε, χαρά, λίγο προετοίμαστε. Ορίμασαν οι συνθήκες. Όταν θα είναι έτοιμα τα μηχανήματα. Άλλωστε, όπως λέμε και στο τρέλερ, ήταν όρος για να δοθεί η πέμπτη δόση και για να ψηφιστεί το μέσο πρόθεσμο να ξεκινήσει η ελληνοφρένεια. Καλό ή κακό? Τι καλό. Να δοθεί η πέμπτη δόση. Ναι, καλό είναι, καλό, διότι εντάξει. Τράβηξαμε και τόσα για να πάρουμε την πέμπτη δόση. Βρήκαμε πολλούς χθες στο Σύνταγμα κάτω, ωραίους τύπους, και μιλήσαμε με κάποιους από αυτούς και θα μοιραστούμε κάποιες σκέψεις που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε γέννημα θρέμα εξωτερικού. Βλέπουμε πατρίδα το βράδυ και κλαίμε. Πώς χρονών είστε? 76 χρονών. Έχετε ξανακατέβει σε πορεία? Όχι. Εδώ, οργανωμένος από την πρώτη μέρα. Στα 76 που να το περιμένατε. Μάλιστα. Και αυτό σου λέω, να μην ζούσα, να πέφτε το αεροπλάνο. Και πώς νιώθετε που είστε εδώ, σας αρέσει? Μια χαρά. Παλμός. Απελευθερώνεστε? Βεβαίως. Παλμός. Άνθρωπος ζωντανός. Υπάρχει απογοήτευση. Απογοήτευση του ελληνικού λαού. Την ώρα της κρίσης, η καλύτερη απάντηση στην επίθεση που είχαμε δεχθεί ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Διαφωνεί κανείς με αυτό που είπε ο Γερουλάνος? Ο Παύλος Γερουλάνος, νομίζω κανείς δεν διαφωνεί. Είναι και άλλοι στο επιτελείο της Ελληνοφρένειας, Δήμος Σταθάτος, Γιάννης Βάκνος, που ήταν χτες. Απολυμμένοι συνάδελφοι. Της τηλεοπτικής κυρίως. Της τηλεοπτικής, ναι, ναι. Αυτά είναι και λίγο εσωτερικά, δεν έχουν σημασία. Θα σας πούμε κάτι άλλο εσωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Αυτό το τηλέφωνο θα είναι κομβικό στο μέλλον, γιατί θα το πάρει αγκαλιά και θα κοιμάται ο άλλος μαζί του. Real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και mail studio papaki realfm, μια λέξη αυτό, .gr, είναι τρόποι επικοινωνίας, από ό,τι βλέπουμε τους καλλιεργείτε. Να σας πούμε καλώς σας βρήκαμε, τους καινούργιους μας ακροατές εδώ στο Real. Αν υπάρχουν παλιοί, καλώς ανταμώσαμε, δεν υπήρχε περίπτωση να χαθούμε, ήταν άδικο, δεν θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Και σας καλούμε τώρα παλιούς και νέους να μοιραστούμε το Γερουλάνο, την αγωνία του Γερουλάνου, τη διαπίστωση αυτή, η οποία είναι σε απευθεία σύνδεση με το Θεό. Την ώρα της κρίσης, η καλύτερη απάντηση στην επίθεση που είχαμε δεχθεί ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μπράβο! Υπάρχει απογοήτευση. Απογοήτευση του ελληνικού λαού. Είναι μια κυβέρνηση παρακμής και κοινωνικού διχασμού. Μίκρινε την Ελλάδα. Μίκρινε την Ελλάδα. Δώσαμε. Τώρα στις εκλογές. Και στις εκλογές και τώρα. Και ας περιμένουν χειρότερα. Δεν θέλετε να διώξετε το χώμα, το στραβό ή τα αγκάθια μόνο? Ο κόσμος εδώ που βοηθάει. Και πώς τον βοηθάνε? Να διώξει τα αγκάθια μόνο, αυτό συμφέρει. Γιατί χαϊδεύουν αυτές τις εξεγέρσεις. Δεν είναι οργανωμένες όπως πρέπει. Από το αίμα της ιστορίας, από το αίμα των λαών, με στόχο. Βγήκαμε τοξότες από την Περσέπολη και ρίχνουμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Είμαστε λεβέντες εμείς στην Κοκκινιά και δεν κρυβόμαστε. Το θέμα είναι πόσο φως παίρνουμε από το Βάρναλι και από το φως που καίει, και όχι μόνο από το Βάρναλι. Ωραίες σκέψεις, ωραίοι προβληματισμοί. Υπήρχαν διάχυτοι χθες στην πλατεία, παντού. Ήταν ωραίο που οι νέοι ερχόντουσαν με μηχανάκια. Όταν ειδικά ηχούσαν οι σφυρίχτρες και ξεσηκωνόταν αυτό το κύμα με τις λέξεις κλέφτες ή με το ου, και πέφτανε και οι μούτζες, οι οποίες μούτζες είναι ό,τι πιο λαϊκό και είναι και αυτό το χαλαρό νέο που μας ήρθε από την Ισπανία. Ήταν ωραίο κλίμα. Είχε και αντανάκλαση στα γύρω κτίρια, οπότε σηκωνόταν και πήγαινε προς τα πάνω. Όποιος δεν το άκουσε, κακό δικό του. Φορτώνεται πολύ μεγάλο βάρος και είναι κρίμα για τον ίδιο, διότι πλέον τα συναισθήματα προς την συγκεκριμένη κυβέρνηση και όλους αυτούς που στήριξαν αυτή την κυβέρνηση, αυτό το μνημόνιο, και είναι πάρα πολύ σε μέσα ενημέρωσης, αλλά και όλους αυτούς που καλούνται να κάνουν τη βρώμικη δουλειά ως γνήσιοι υπάλληλοι Δουνουτού, Τρόικας και των λοιπών, είναι πολύ μεγάλο. Ένας από αυτούς, τον ακούσαμε στην αρχή, μας άρεσε πολύ, που είπε ότι όλες αυτές οι μούτζες επιτέλους πρέπει να γίνουν γροθιές. Ωραίο σαν εικόνα. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με τη φυσαρμόνικα. Βρήκαμε κάποιον κύριο χθες, έπαιζε φυσαρμόνικα ένα τραγούδι του Λοΐζου και βεβαίως τον ρωτήσαμε. Γιατί επιλέξατε Λοΐζο? Διότι πιστεύω ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια ανατροπή. Ο Λοΐζος είναι μηνυματικός, διαχρονικός. Εγώ 18 χρονών ήμουνα στο Πολυτεχνείο απ' έξω, σαν φοιτητής, να διώξουμε τη Χούντα. Και στα 55 μου ξαναβγαίνω να ξαναδιώξουμε τη νέα Χούντα. Κάντε το τότε. Τι κάνουμε εδώ? Ήρθα να δω πόσο μαλακάς έχω μείνει από το παρελθόν. Για να το βγάλω γι' αυτό από τη μέση. Πού είναι το σακί με τα σκατά, ο Πάγκελος? Ότι το χρέος δεν είναι δικό μας. Άμεση δημοκρατία τώρα. Ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια. Προσέξτε, η γροθιά έγινε μούτζα και η πατρόνα ενός τραγουδιού ριζίτικου, κριτικού, έγινε κουτάλα και κατσαρόλα. Τότε. Τι κάνουμε εδώ? Ήρθα να δω πόσο μαλακάς έχω μείνει από το παρελθόν. Για να το βγάλω γι' αυτό από τη μέση. Διότι κατά βάθος έχουμε και προσωπικά ο καθένας με τον εαυτό του, που είναι τα χειρότερα και τα πιο δυσεπίλητα. Ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε, δεν είναι και της ώρας βέβαια. Έχουμε λαό και έχουμε λαό φρέσκο. Καταρχήν, όσοι μπήκατε τώρα, είναι Ελληνοφρένεια. Είναι στο Real FM, καινούργια στέγη. Ευάερη, ένα δάσος απέναντι, κάτι δέντρα εδώ, ένα πεύκο ακουμπάει στο τζάμι, γιατί έχει και τζάμι, το βλέπουμε στην πλαϊνή όψη. Στην Κηφισίας πάνω ψηλά είναι ο σταθμός. Στέλνετε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και στο πενταψήφιο που στείλαμε, το 50, που σας είπαμε, 54%, και στο τηλέφωνο το οποίο είναι 211-200-8-200. Εύκολο είναι, απομνημονεύεται εύκολα. Έχουμε λαό, θα τον ακούσουμε όπως ακριβώς τον συνάντησε χτες ο Αποστόλης. Γεια σας. Yeah. Είμαι από το Πασόκ. Από το Πασόκ. Φύγε από εδώ. Είμαι από το Πασόκ. Εντάξει, αρκετά διαδηλώσατε σήμερα. Φτάνει, πήγαινε σπίτια, δεν θα πέσουμε. Έγινε. Φτάνει σήμερα η διαμαρτυρία. Ναι. Θέλουμε να πέσετε. Εδώ το πλευρό να κοιμάσαι. Α. Δεν θέλουμε να πέσετε. Γιατί κατεβήκατε? Για να περάσετε όλα αυτά τα μέτρα. Ωραία, θα τα περάσουμε. Μπράβο σας. Πηγαίνετε σπίτι, τσάμπα είστε εδώ πέρα. 8 πήγε η ώρα. Συγχαρητήρια. Κλείνετε το δρόμο. Χωράει το ένα Πασόκ, χωράει να περάσει παντού. Είμαι από το Πασόκ. Εντάξει, αρκετά διαδηλώσατε. Πηγαίνετε, μαζευτείτε σπίτια τώρα. Τώρα δεν μπορώ να μου τζώσω, αλλά έχω ένα γιαούρτι. Μπορώ να το πετάξω. Τι γιαούρτι, τι είναι αυτά, μαζευτείτε. Έχουμε και άλλα τρόφιμα. Είμαι από το Πασόκ. Αρκετά. Να πάει στο διάολο. Αρκετά για σήμερα. Να πάει στο διάολο. Αρκετά διαδηλώσατε σήμερα. Να φύγει. Δεν θα πέσουμε, δεν θα φύγουμε. Να φύγει. Να πάτε σπίτια σας, δεν θα φύγουμε. Θα φύγετε. Γεια σας, είστε για τη συγκέντρωση. Ήρθαμε. Εντάξει, φτάνει τώρα, μαζευτείτε, πηγαίνετε σπίτια πάλι. Δεν θα γίνει κάτι σήμερα. Να φωνάξουν να φέρει ο Αντρέας τα λεφτά εδώ. Ποιος Αντρέας, πάει ο Αντρέας. Ο γιος. Εγώ είμαι από το Πασόκ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα πέσουμε. Να ρίξει κάτω τα λεφτά εδώ και ο Καραμαλής στις βίλες και ο Τσοχατζόπουλος στις βίλες. Ναι, όλα αυτά που λέτε πάει τσάμπα, δεν θα γίνει κάτι. Φύγετε. Πηγαίνετε σπίτι, φτάνει. Ναι, για να ησυχάσει το Πασόκ. Ναι, να ησυχάσουμε. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση, κάτι και λίγο. Είσαι βολεμένος. Συμβασιούχος κι εγώ, αλλά τέλος πάντων είμαι του κόμμα. Πιστεύω, έχω ιδέες. Κατά του Πασόκ, υπέρ του Πασόκ. Υπέρ, ναι, κακό είναι. Ενδιαφέρει, εγώ ήρθα εδώ πέρα, δεν ήρθα γι' αυτό. Κακό είναι να είσαι υπέρ του Πασόκ. Όχι, να είσαι υπέρ της Ελλάδος. Όχι του Πασόκ. Και το Πασόκ την Ελλάδα θέλει να σώσει. Όχι, δεν είναι, είναι Αμερικανοεβραίος αυτός. Καλέ, την Ελλάδα θέλει να σώσει. Δεν θρώνει καμιά Ελλάδα. Το παλεύει. Με τις γυναίκες που είχε εδώ. Ο πατέρας τον έσωσε την Ελλάδα. Με αυτόν φάγαμε ψωμί. Πήγαινε σε κανέναν άλλον, άσε με. Είμαι από το Πασόκ. Αρκετή διαδήλωση. Σήμερα φτάνει. Και από πού είσαι? Από το Πασόκ. Τώρα πλάκα μας κάνεις. Τι πλάκα, όχι. Άσε με ρε φίλε, τώρα σήκω και φύγε. Θέλετε να σας δείξω ταυτότητα. Εντάξει, αρκετή επανάσταση για σήμερα. Φτάνει, μαζευτείτε σπίτια. Τι θα πει, ρε φίλε. Βγαίνει τίποτα συνέχεια, μούτζα κλέφτε. Δεν θα πέσουμε. Πάρτε το απόφαση. Σπίτια, μαζευτείτε. Φτάνει η επανάσταση για σήμερα. Αύριο πάλι. Όχι, ρε φίλε. Τώρα ξεκινάει η επανάσταση. Τι ξεκινάει τώρα? Τώρα. Πάει, νύχτωσε. Άστο και θα δούμε. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, πηγαίνετε σπίτια, φτάνει. Δεν πάμε πουθενά, δεν απέσουμε. Όχι, ήρθαμε να δίνουμε και αδίνουμε και εσένα κιόλα. Τι θα δίνετε στην κάρτα? Ειρηνική δεν είναι η διαδήλωση, έτσι ξέρω εγώ. Όχι, εμεί δέρνουμε τώρα. Πάντα ειρηνικά. Γεια σας, είμαι από το Πασόκ. Λοιπόν. Εντάξει, αρκετή επανάσταση σήμερα, μαζευτείτε σπίτια. Έτσι λες. Ναι, φτάνει. Αρκετά βγήκατε έξω. Από το Πασόκ. Εσύ, ο δύο Πασόκ είσαι ακριβώς. Από το Πασόκ που κυβερνάει. Το καλό Πασόκ, το Πασόκ της Ελλάδας. Και μέσα από αυτό είμαστε μεγάλα. Αλλά... Που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Έτσι. Είσαι και νέος και είσαι στο Πασόκ ακόμα. Μαζευτείτε σπίτια σας. Αντε καμίσω ρε μάτια με το Πασόκ να μου και τα λοιπά. Ήρθες εδώ πέρα σε αυτή την πλατεία, μιλή για Πασόκ. Και τα λοιπά ήταν το καλύτερο σε αυτή τη διαδικασία. Τον καλοδέχτηκαν, ήταν λογικό. Όταν πεις Πασόκ, είναι η κωδική λέξη. Σε συμπάθησαν, σε αγάπησαν, ζωντανός είσαι. Βγήκες με όλα τα κομμάτια στη θέση τους. Ξεχάσαμε να πούμε τον ηχολήπτη. Έχουμε τον Μάριο Καγή εδώ και μας βοήθησε όλο το πρωί και τον πρίξαμε λίγο. Ο Νίκος Σαπρανίδης, χρειαζόμαστε δύο στην αρχή. Τώρα για τον Μπάρλα δεν λέω, γιατί είπε να αναφέρουμε πρώτα τον διευθυντή και μετά τους ηχολήπτες. Τέτοια κόμπλεξ και τέτοια ιεραρχία και αυστηρή δομή. Και ο Χατζηνικολάου στέλνει να πούμε για αυτό. Στέλνει και ο Χατζηνικολάου να πούμε. Να πούμε. Πολύ. Λοιπόν, επειδή η ελπίδα του τόπου δεν σταματάει και επειδή το Πασόκ υπάρχει μια πιθανότητα να μην είναι κυβέρνηση αύριο, αν και από τον ελληνικό λαό να τα περιμένεις, την ίδια ώρα που γεμίζει κατά εκατοντάδες χιλιάδες της πλατείας, την άλλη ώρα μπορεί να τον βγάλει με δάφνες και με οτιδήποτε άλλο προβλέπετε. Η ελπίδα παραμένει. Υπάρχουν πολλές ελπίδες σε αυτόν τον τόπο, αλλά θα σταθούμε για λίγο σε μία και έχει το όνομα Αντώνης. Όταν αγωνιστές και αγωνίστριες της Νέας Δημοκρατίας, όταν πληθαίνουν τα αδιέξοδα, εμείς είμαστε εδώ για να υποδεικνύουμε λύσεις. Όταν πυκνώνει το σκοτάδι, εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε χειροπιαστή διέξοδο. Όταν θα βυθίζεται η παλιά πολιτική στην ανυποληψία, εμείς είμαστε εδώ και θα στεκόμαστε όρθιοι και θα κρατάμε και όρθια την πατρίδα μας. Πώς λέγονται όλα αυτά με μία λέξη? Μαλακίες. Με δύο λέξεις? Μαλακίες. Μπράβο. Η ελπίδα, οι ελπίδες του τόπου, χτεσινές, αυριανές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είδατε όλοι προχθές, παρακολουθήσαμε τι έγινε στην Αργυρούπολη με τον Πεταλωτή. Μια ή δύο νύχτες νομίζω πριν είχε γίνει το ίδιο με την Ταλάρα και άλλους βουλευτές, υπουργούς, υφυπουργούς, στελέχη αυτού του τόπου, εν πάση περιπτώσει, αγωνιστές της δημοκρατίας που μάχονται για το καλό της Ελλάδας, μοναδικά όπως κανένας άλλος, και ταλαιπωρούνται όπως οι ίδιοι λένε, Κέρκυρα και Αργυρούπολη. Επειδή όμως προβλέπονται και άλλες συγκεντρώσεις και πρέπει να μην είναι κλεισμένοι στα γραφεία τους οι υπουργοί, πρέπει να βγουν προς τα έξω, είχε το Μέγαρο Μαξίμου μια ωραία ιδέα, την ανέθεσε σε μια εταιρεία και αυτή η εταιρεία επικοινωνεί καταρχήν με τον Πεταλωτή για να σώσει ό,τι μπορεί. Πολιτικό γραφείο Γιώργο Πεταλωτή, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι. Τηλεφωνώ από την εταιρεία ενοικίασης βοηθητικών ηθοποιών Cascadere Extreme Sports και άλλα, Ντουμπλάρε ΟΕ. Μάλιστα. Έχω μία παραγγελία από Μέγαρο Μαξίμου που αφορά τον κύριο Πεταλωτή. Μάλιστα. Και γι' αυτό παίρνω και εσάς για να συνοηθούμε. Ναι. Τηλεφωνώ να σε ενημερώσω ότι έχουμε έτοιμο το μοντέλο Cascadere που θα ντουμπλάρει τον κύριο Πεταλωτή στην επόμενη ομιλία του. Ναι. Μας έχουν δώσει μια τέτοια παραγγελία. Ναι. Δηλαδή, μετά τα προχθεσινά στην Αργυρούπολη, ανησύχησε και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Καλό είναι να προσέχουν οι υπουργοί. Μάλιστα. Έχουμε έτοιμο το μοντέλο το Κυριλέ με τη γραβάτα, το κουστούμι για τις κομματικές ομιλίες. Μάλιστα. Ο Κονιόρδος Cascadere. Ναι. Και το μοντέλο Σοσιαλιστή Cascadere με ανοιχτό πουκάμισο για ομιλίες στη βάση του κόμματος, όπως τα καπί προχθές και τέτοια. Μάλιστα. Θέλω μια συνάντηση, γι' αυτό παίρνω και σε εσάς. Θέλω μια συνάντηση με τον κύριο Πεταλωτή. Μάλιστα. Να συναντηθεί το μοντέλο, να του δείξει ο κύριος Πεταλωτής μερικές κινήσεις, εκφράσεις. Βέβαια, έχει σπουδάσει ο άνθρωπός μας τον κύριο Πεταλωτή. Μάλιστα. Αλλά είναι αλλιώς να το δείχνει ο ίδιος. Λογικό μου ακούγεται. Το βασικό είναι να του μάθει ο κύριος Πεταλωτής να λέει μερικές από τις βλακίες που λέει και εκείνος. Γιατί όσο και να το μελετήσει κανείς τέτοιες βλακίες, δύσκολα τις βγάζει αβίαστα άνθρωπος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας μόνο. Γενικά τον μελετάει, τον έχει, σχεδόν τον έχει και τη χρειά της φωνής τον φτιάχνει. Θέλετε σιγά-σιγά να μου πείτε πώς λέγεστε? Δημήτρης Βενιέρης. Μάλιστα. Και... Το μοντέλο επίσης έχει φτιαχτεί, σας ενημερώνω γιατί αφορά άμεσα τον κύριο Πεταλωτή, έχει φτιαχτεί για να είναι ανθεκτικό στα λέιζερ, στην επίθεση με λέιζερ. Μάλιστα. Και στα γιαούρτια. Που δεν είχαμε κάτι με τον κύριο Πεταλωτή, αλλά τέλος πάντων στο μέλλον δεν ξέρω. Ωραία. Επίσης, αν γίνει επίθεση με πέτρες, χαλίκια, κεραμίδια. Από μένα τι θέλετε, μπορείτε να μου πείτε? Τη συνάντηση με τον κύριο Πεταλωτή. Δεν μπορώ να κανονίσω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και... Να σας πω και αυτό γιατί είναι σημαντικό να το λάβει υπόψη του. Σε περίπτωση που γίνει επίθεση με χαλίκια, κεραμίδια, πέτρες, ντουβάρια, δεν ξέρω, ο διαδηλωτής, ο τρελός που δεν ξέρει ποιος τον κυβερνάει και τι χρωστάει σε αυτόν, μπορεί να του κάνει μια άνανδρη επίθεση. Μάλιστα. Δεν του είναι τίποτα του Cascadere να πηδήξει στον αέρα με διπλή κολοτούμπα και προσγείωση στις φτέρνες. Μάλιστα. Γιατί παλιότερα, να σας ενημερώσω, ήταν και Cascadere του Θωμά του Κρούζ στις επικίνδυνες αποστολές και δεν του είναι τίποτα. Δηλαδή είναι εύκολα στον άνθρωπό μας αυτά. Είναι εκπαιδευμένος άριστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μου κάνετε. Αλλά εγώ όφυλα να την κάνω. Όφυλα να την κάνω. Δεν είμαι αρμόδια να κανονίσω κάποια συνάντηση. Μισό λεπτό. Δεν είναι το πολιτικό γραφείο του κύριου Πεταλωτή? Και τι σημαίνει αυτό? Σωστό. Τι σημαίνει αυτό μετά από τέτοια επικοινωνία με τον Θωμά τον Κρούζ, την εμπειρία. Ο Πάγκαλος χθες ήταν θέμα στην. Δεν θα μπορούσε να έλειπε άλλωστε. Και έχετε στείλει ένα μήνυμα εσείς εδώ τώρα που βλέπω: του μηνός και ο μισθός τελειώνει και εσύ παπάρα, Πάγκαλε, φουσκώνει σαν μπαλόνι. Ένα αυτό νομίζω το ακούσαμε και χθες και ένα άλλο που φώναξαν χθες και το ακούσαμε. Θα κάνουμε τον Πάγκαλο σαλάμι του αέρος, να κάνουμε εξαγωγή, να σβήσουμε το χρέος, το φώναζαν χθες οι άνθρωποι, φώναζαν και άλλα βέβαια, έναν λίγο νωρίτερα ακούσαμε μέσα στα ηχητικά. Χθες βρήκαμε και την κυρία, μάλλον δεν θα πω, εκεί που περπατούσαμε στην πλατεία Συντάγματος, χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες, πέσαμε πάνω σε μια μορφή του σύγχρονου πνεύματος, του ελληνισμού, του σύγχρονου, του παλιού ελληνισμού και κυρίως του μελλοντικού. Κυρία Λουκά, για χαρά, από το ραδιόφωνο είμαι. Θα μας πείτε, από το Real, θα μας πείτε δύο λόγια. Ναι, βέβαια. Τι κάνετε εδώ με τους αγανακτισμένους? Βέβαια, εγώ είμαι επαναστάτρια, είμαι στο κίνημα και εγώ στους, είμαι μια πολίτης αγανακτισμένη, επαναστάτρια, βέβαια. Και είμαι, να σας πω, φωνάζω ότι είμαστε οι 300 του Λεωνίδα, είμαι ο Λεωνίδας, Μολόν Λαβέ, βέβαια, συγγνώμη. Μολόν Λαβέ. Μολόν Λαβέ, ήταν η επιτάς. Αυτό πρέπει να φωνάξουμε. Άλλο τσιτάτο. Αυτό πρέπει να φωνάξουμε. Είμαι η Μπουμπουλίνα, είμαι ο Κανάρης, είμαι ο Κολοκοτρώνης. Όλοι οι ήρωες του 1821. Να φωνάξουμε να φύγουν οι προδότες, οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί είναι κλέφτες, προδότες. Ο Παπανδρέου να φύγει, καταστρέφει την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Αυτό θέλω να φωνάξω και μόνο ο Αναστημένος Χριστός μπορεί να μας σώσει. Πού οφείλουμε τη λευτεριά μας σήμερα, 1821-1940. Το οφείλουμε στο Χριστό, στην Ορθοδοξία. Δεν ακούγεται ο Θεός ούτε σε ραδιόφωνο ούτε σε τηλεόραση. Κακώς είμαστε μια χώρα θεών. Γι' αυτό καταντήσαμε έτσι. Με μια ερώτηση όλα αυτά, δεν είπες τίποτα άλλο. Τι κάνετε εδώ? Και ξεκίνησε. Τι μήνυμα στείλανε? Ένα ποίημα εμπνευσμένο από τη φάρσα μας. Τον Cascadere. Ναι. Πεταλωτή, Πεταλωτή. Γιατί σε χτύπησαν, γιατί. Αντί να σ' ονομάσουν σερ, ψάχνουν για σένα κασκαντέρ. Στους λόγους σου από εδώ και μπρος, θα σε ντυμένο σαν γαμπρός. Και όταν αρχίσουν οι πετριές, θα παρατήσεις τις παντριές. Ο κασκαντέρ θα παντρευτεί πεταλωτή, πεταλωτή. Οι παντριές άσχετες, αλλά δεν του βγαίνει τίποτα άλλο. Καλά, ωραία, Παγγέλης. Καλό είναι, μια χαρά, καλό ήταν. Λοιπόν, το, ναι, σε λίγο, γιατί εκτός από τον πεταλωτή... Καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα. δεν ήταν πείμα. Συνέχεια θα λέμε αυτό. Πώς το έλεγε, σε είδα που... Στο ποδήλατο, ναι. Περνούσες όλο τρέλα, όμως μετά κατάλαβα πως του λείπε η σέλα. Το στείλε ακροατής. Για τον Γιώργο. Για τον Γιώργο είναι αυτό, λόγω ποδήλατου και τα λοιπά. Εκτός από τον πεταλωτή, όπως σας θυμίσαμε πριν, στην Κέρκυρα η Νταλάρα πέρασε άλλη μια δύσκολη στιγμή. Γιατί είχε περάσει και στο Περιστέρι μια δύσκολη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι έχει ο ελληνικός λαός με την Νταλάρα. Τι άκουσε τον άντρα να τραγουδάει. Δεν ξέρω. Τι δύσκολη στιγμή πέρασε. Εγώ είδα τις ειδήσεις στην Κέρκυρα και τα υπόλοιπα. Οπότε θέλαμε και για αυτή να κάνουμε κάτι. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, στο γραφείο της κυρίας Νταλάρα. Μάλιστα. Καλημέρα, Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι. Χαίρετε. Τηλεφωνώ από την εταιρεία ενοικίασης βοηθητικών ηθοποιών Κασκαντέρ Ντουμπλάρο Μικρονέψιλον. Μάλιστα. Τηλεφωνώ για την παραγγελία που έχουμε από Μέγαρο Μαξίμου όσον αφορά το μοντέλο που θα ντουμπλάρει την κυρία Νταλάρα στην επόμενη ομιλία της. Η Ζιζέλ, φαντάζομαι. Όχι, θα είναι μοντέλο Κασκαντέρ, δεν ξέρω αν ξέρετε. Ναι. Είναι Ελληνοαμερικανίδα, έχει παίξει στο Kill Bill. Θα θέλαμε, αν γίνεται μια συνάντηση με την κυρία Νταλάρα, να μάθει το μοντέλο τις βλακίες που λέει, έτσι ώστε να τις λέει και ο Κασκαντέρ, για να είναι πιστικό το μοντέλο. Έχει δουλέψει τη φωνή, όλα καλά. Ναι. Δέχεται επιθέσεις με λέιζερ, έχει εξασκηθεί. Είναι ανθεκτικό το μοντέλο, έχει ατσάλινο στήθος, αλεξίσφαιρα καπούλια. Άρα τι άλλο χρειάζεται από εμάς. Μια συνάντηση με την κυρία Νταλάρα. Την έχει μελετήσει, κάνει όλες τις σπαστικές κινήσεις αυτές, φτιάχνει και το μαλλί την ώρα, το έχει έτσι κατσιασμένο. Μόνο λίγο από τις βλακίες μερικές να μάθει να λέει και το μοντέλο, αυτές που λέει η κυρία Νταλάρα. Πότε σας βολεύει. Ορίστε. Πότε σας βολεύει. Εσείς θα μου ορίσετε. Τραγουδά κιόλας. Τραγουδά σε περίπτωση που βρεθεί με το σύζυγο κατά λάθος. Δεν ξέρω και γίνονται αυτά. Τραγουδά. Και εμάς μας αρέσει η κυρία Νταλάρα. Και τώρα. Σας περιμένουμε. Να πω ένα τραγούδι τώρα. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας. Αφού τα δικό. Μαζί. Το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Αν δεν τραγουδήσει το ψώνιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε και Facebook και Twitter η Ελληνοφρένεια. Μπορείτε να μας βρίσκετε. Ελληνοφρένεια Official είναι το Facebook. Ναι, ναι. Καινούργια σελίδα, ψάξτε, βρείτε την. Και στο Twitter. Ελληνοφρένεια μάλλον. Αλλιώς Αγκινάρα. Ναι. Βάλτε μια λέξη, θα σας οδηγήσει εκεί. Στέλνετε πολλά μηνύματα. Να πούμε πάλι ευχαριστούμε. Τα ξέρω αυτά είναι και λίγο ίσως κουραστικά. Αλλά επειδή είμαστε και πρώτη μέρα εδώ, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσουμε το Θεό. Τι άλλο ευχαριστούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τον ευχαριστή Λουκά, εντάξει. Τον ευχαριστή Λουκά και έχουμε. Α, η Λουκά, μια που είπε Λουκά, η Λουκά μίλησε και για το Real. Να κάνω μια ραδιόφωνο, ακούτε. Ναι, τι ακούτε. Και το Real και μου έχετε και τη διαφήμιση. Ποια εκπομπή σας αρέσει. Άκουγα μια νυχτερινή μετά τις 12 που μιλάγανε, γιατί έχω μιλήσει και εγώ στο Real. Στο Real, με τον Τσιλιμίδη. Ναι, έχω μιλήσει, αλλά τον κατηγορώ τώρα, όχι, τον Τσιλιμίδη με έκλεισε. Βέβαια, πήρα τηλέφωνο η κυρία Λουκά, Ελένη Λουκά. Α, είσαι, λέει, η κυρία Λουκά, με έκλεισε. Δεν υπάρχουν θαύματα, λέει, δεν υπάρχει Παναγία και με έκλεισε. Όχι, δεν ακούω, είναι αλήθεια. Δεν το έχω ακούσει. Ελληνοφρένεια, ακούτε. Όχι, τι είναι αυτό. Ήρθε πλέον η ώρα να πούμε φτάνει πια, η ώρα να πούμε ως εδώ και μη παρέκει, η ώρα να ξεσηκωθούμε, να ξεσηκωθούμε. Από το Σύνταγμα ήταν αυτό το ηχητικό που ακούσατε. Χτες ξεσήκωσε, εμψύχωσε τους Αθηναίους, τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, νομίζω είναι ο καλύτερος ηγέτης αυτού του κινήματος, αν δεν θελήσει ο Θεός, όπως έχει πει η Ελένη Λουκά. Αποστόλη στο τηλεφωνικό κέντρο θα έχουμε όταν θα φύγει ο κόσμος από τις πλατείες. Όσο ο κόσμος είναι στις πλατείες, θα γίνεται η ίδια διαδικασία. Θα ακούσουμε και το δεύτερο μέρος σε λίγο. Με τον κόσμο στις πλατείες. Θα πηγαίνει ως Πασόκος, στο Σύνταγμα εν προκειμένου. Θα πηγαίνει ως Πασόκος ή ως Γιώργος, δεν ξέρω εγώ στην πορεία θα δούμε. Πώς θα το καταφέρω αυτό, ως Γιώργος. Γιατί δύσκολο είναι. Εντάξει. Γιώργος είμαστε όλοι μας. Μιλάω καλά. Ένα Γιώργο μέσα μας. Τι μιλάς καλά. Για μιλά ελληνικά, βάλε τρεις λέξεις στη σειρά. Θα πω ένα άλλο. Λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη. Α, ναι, για πες. Στο Real 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη, στους φίλους τα Καρντάσια που λέμε, θα μας ακούνε για τον Ιούνιο 4 με 5 το απόγευμα. Όχι live. Σήμερα, σήμερα 4 με 5 θα ακουστεί, ναι, στην Θεσσαλονίκη 107 και 1 στο Real FM Θεσσαλονίκη. Οπότε, για όλο τον Ιούνιο. Για τους Θεσσαλονικείς αυτό. Ναι. Δεν βγήκαν και πάρα πολύ, γεμίσανε και την πλατεία χτες, αλλά δεν ήταν σαν την Αθήνα, γιατί συνήθως η Θεσσαλονίκη προηγείται σε πολλά πράγματα. Αν βάλουμε και τις καφετέριες όμως. Ναι, έξω, αλλά δεν μπορούμε να πιάσουμε. Και εμείς έχουμε καφετέριες, αλλά τις αφήσαν όλοι και πήγαν εκεί και κάτσανε επί ώρες. Και στον ήλιο και μετά που νύχτωσε. Λοιπόν, είναι λίγο πίσω οι φίλοι Θεσσαλονίκης. Ωραία άμυλα, ωραίος ανταγωνισμός. Να δηλωθεί αυτό που δηλώθηκε και εδώ στην Αθήνα. Ένα συχτήρισμα προς αυτούς που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Και βέβαια, εγώ ελπίζω τώρα μια αυτογνωσία. Δεν θα ξαναβγάλουμε, δεν θα επιλέξουμε ποτέ. Τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες πολιτικές, τέτοιες αντιλήψεις που μας φέρουν πάντα και μας χαντακώνουν και δεν αξίζει πια να θεωρούμε εμείς τους εαυτούς μας υπεύθυνους για όλα αυτά. Τέλος με όλα αυτά, είναι ωραία αφορμή να τελειώσουμε. Μπορεί να μην τελειώσουμε, αλλά τουλάχιστον να στο λέμε, πες, μπορεί κάτι να μείνει. Μία ελπίδα ήταν ο Σαμαράς, μία πάντα ελπίδα είναι ο Γιώργος, μία άλλη ελπίδα ήταν η Ντόρα, το συνέδριο που έκανε. Δεν θα σταθούμε στο τι υπόθηκε, άλλωστε έχει περάσει μια εβδομάδα. Θα ακούσουμε λίγο πώς. Όταν έμπαινε ο Μητσοτάκης, υποδέχτηκαν οι σύνεδροι εκεί και η Οργανωτική Επιτροπή τον κύριο Μητσοτάκη, τον μπαμπά Ντόρας, και θα ακούσουμε και τι τραγούδι υπήρχε μέσα στην αίθουσα, ένα αγωνιστικό τραγούδι που δονούσε την ατμόσφαιρα των συμμάχων. Ή να έχεις αγωνιστικά τραγούδια ή να εμπνέεσαι από τους καλλιτέχνες του τόπου οι οποίοι πατάνε, έχουν ρίζες μέσα στο κίνημα ή να μην έχεις. Βανδύ, Δέσποινα, ακούσατε και από πάνω προανήγγειλε το Μητσοτάκη. Έμπαινε το μεταξύ ο Μητσοτάκης, χαιρετούσε η Βανδύ από κάτω. Συνεχίστηκε όμως και λίγο μετά όλη αυτή η αγωνιστική επαγρύπνηση των δημοκρατών συμμάχων με το ίδιο τραγούδι. Και βεβαίως δεν είναι τυχαία επιλογή Βανδύ. Ξέρουμε όλοι τις σχέσεις Ντόρα-Σαμαρά. Ξέρουμε τι έχει παιχτεί με Βύση και Σαμαρά. Και ξέρουμε το δίδυμο Βύση-Βανδύ, τι ρόλο έχει παίξει διχαστικό σε αυτόν τον τόπο. Είναι το άλλο μεγάλο δίλημα μετά το Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Οπότε, εφόσον ο Σαμαράς επιλέγει Βύση, Ντόρα τι θα επέλεγε, Βανδύ. Να, δηλαδή, ό,τι γίνεται, υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο και σκεπτικό. Τίποτα δεν γίνεται. Τυχαία. Χτες εκεί που κυκλοφορούσαμε στην πλατεία υπήρχαν και οι σκηνές. Έχουν πια εγκατασταθεί νέοι κυρίως, οι οποίοι μένουν εκεί με αντίσκηνα, φροντίζουν βέβαια τον περιβάλλοντα χώρο. Μιλήσαμε με έναν από αυτούς. Μένετε εδώ? Μένουμε εδώ. Στη σκηνή? Στη σκηνή. Πόσα άτομα η σκηνή? Τρεις σε κάθε σκηνή, δύο-τρεις σε κάθε σκηνή, κάπως έτσι. Φεύγουμε λίγο σπίτι, πλενόμαστε, γυρνάμε και συνεχίζουμε. Αλλά γενικά κρατάμε το πόστο μας. Ο καθένας με τη δικιά του ενέργεια, το δικό του πόστο, το στέλνει και δυναμώνει. Περίμενες ποτέ θα κάνεις κάμπινγκ στο Σύνταγμα? Όχι, ποτέ. Και γενικά διακοπές στην Αθήνα δεν περίμενα να θα κάνω ποτέ. Και νιώθω έτσι πολύ έντονα και ωραία. Και από ό,τι βλέπω δεν είναι ελεύθερο, είναι οργανωμένο μάλλον. Τουαλέτες έχει απ' όλα. Η οργάνωση καταπληκτική, ούτε που την περίμενα, ας πούμε. Από σταθμό μέχρι ιατρία, μέχρι τα πάντα όλα, τη ΣΥΤΙΣ ιδιαίτερα που δίνουν φαΐ σε οποιονδήποτε. Είναι καταπληκτικά όλα αυτά. Τι να πω, είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά που έχει γίνει εδώ και δυστυχώς δεν βοήθησα κιόλας να στηθεί το όλο σκηνικό. Ήρθα απλά, απολαμβάνω το έτοιμο, ας πούμε. Αλλά και εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Λίγο να μαζέψουμε σκουπιδάκια, λίγο ιστορίες, ό,τι έξω, μπορούμε. Τι έκανες έξω, πριν έρθεις εδώ, σπουδάζες, δούλευες? Ναι, σπουδάζω στο Πάντιο Κοινωνική Ανθρωπολογία, αλλά δεν βλέπεις πολύ μέλλον εκεί. Ακόμα σκάβουμε, ας πούμε. Ναι, εντάξει, σκάβουμε ωραία. Μέσα μας να πετάξουμε τα παλιά για να έρθουν τα καινούργια. Σκάψε, κάτι θα μείνει. Στέλνει ένας από τους πολλούς εδώ φίλους ακροατές μήνυμα. Από βρε παιδιά, έχετε τσαμπουκάκι να τολμάτε να λέτε ότι είσαστε από το Πασόκ μέσα στους διαδηλωτές. Λάθος, οι περισσότεροι ήταν Πασόκοι από ό,τι φάνηκε. Τις ενοχές τους πληρώνουμε όλοι και τα λάθη τους πληρώνουμε όλοι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η κοινωνία αλληλεγγύης, αυτός είναι ο λαός. Μαζί με όλους και εμείς δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Το δεύτερο μέρος της επικοινωνίας με τον λαό. Γεια σας, είμαι από το Πασόκ. Σπίτι, φτάνει. Ποιο? Yeah. Από το Πασόκ. Ναι, τι. Φτάνει, λέω, σπίτι. Τέρμα για σήμερα, αύριο πάλι. Επανάσταση τώρα έξω από το Βρετάνια. Θα προσπαθήσετε εκεί πέρα, ακούω. Έρχομαι από επαρχία εκεί πέρα και. Ναι, θα σώσουμε την Ελλάδα, θα σώσουμε την Ελλάδα. Πηγαίνετε σπίτι εσείς. Τι να πάμε σπίτι, ρε φίλε, εκεί πέρα. Τι κάνετε εδώ. Εδώ πέρα έχουμε έρθει, έχουμε παιδιά εκεί πέρα. Έχω παιδιά άνεργα εκεί πέρα. Φίλε μου, σου λέω. Ναι, ναι, εμείς το Πασόκ, εμείς το Πασόκ θα σας σώσουμε. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω από πού, ποιο είσαι εκεί πέρα. Το Πασόκ, το Πασόκ, κεντρικά. Τι να σου πω, εκεί πέρα ο κόσμος είναι φοβισμένος. Μην φοβάται τίποτα, είμαστε εμείς εδώ. Γεια σας, είμαι από το Πασόκ. Φτάνει για σήμερα, σιγά σιγά σπίτι, ε. Αύριο πάλι, τι, πού πάτε. Πάμε συγκέντρωση. Σπίτι να πάτε, όχι συγκέντρωση. Να σκοπούν αυτά που ξέρετε. Γεια σας. Είμαστε ένα κλιμάκι από το Πασόκ. Φτάνει για σήμερα. Κακό δικό σας, παιδιά. Αν είσαστε από το Πασόκ, κακό δικό σας. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Κακό δικό σας που κάθεσαι εδώ. Μαζευτείτε σπίτια. Δεν έχει επανάσταση. Ο πεζόδρομος είναι να περνάει ο κόσμος. Όχι να κάθονται οι χαχόλοι ή οι αργόσχολοι που ήρθαν επανάσταση. Σωστό και αυτό. Ναι, όχι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου τελικά. Σηκωθείτε, άντε. Γεια σας, είμαι από το Πασόκ. Φτάνει για σήμερα. Μαζευτείτε σπίτι. Όχι, δεν είναι ώρα ακόμα. Δεν θα πέσουμε. Είδομαι. Πάρτε το απόφαση. Είδομεν. Και αυτά τα κλέφτες και αυτά να ακούπουν δεν έχει τέτοια συνθήματα. Πώς ορίστε. Είσαι λιτσάρι ακόμα με αυτό που είπες. Εμένα είμαι της κυβέρνησης. Θα μας λιτσάρουν όλοι οι άνθρωποι, μας ψήφισε ο κόσμος. Όχι θα όλοι. Μας λιτσάρουν. Όχι όλοι. Τόσο για να βγούμε. Λοιπόν, φτάνει για σήμερα. Και όχι κλέφτες και τέτοια συνθήματα, κομμένα. Ζήτω η φόρη, άμα θέλετε να φωνάξουμε. Πάμε μαζί. Ζήτω η φόρη. Ζήτω. Δεν πάτε μαζί. Σκιάλους. Γεια σας, είμαστε από το Πασόκ, ένα κλιμάκιο. Φτάνει για σήμερα, πηγαίνετε σπίτια. Τι να πούμε για το Πασόκ, να πάνε να ψηφιστεί. Τι είναι αυτά όλο που λέτε. Το κόμμα. Είμαστε κυβέρνηση, μας ψηφίσατε. Πηγαίνετε σπίτι τώρα. Ποιος σας ψήφισε. Εσείς. Εμείς. Όχι, βγήκαμε μόνοι μας. Ναι, μόνοι σας βγήκατε. Με 20% βγήκατε. Μας ψηφίσατε, το θέλατε και ήρθαμε για να σώσουμε τη χώρα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από πού ξεκίνησαν. Από το Πασόκ ξεκίνησαν. Μας ψηφίσατε. Εγώ δεν ψήφισα Πασόκ. Πάμε και ένα σύνθημα μαζί. Ζήτω η φόρη ο Παπα Κωνσταντίνου. Ναι, νομίζετε αστείο. Δεν το στέλνει να πάει να πηδηχτεί τον Παπα Κωνσταντίνου και τον Παπανδρέο μαζί και τον Κοπρίτη. Θα να πω να παναγαπηθεί. Είμαι από το Πασόκ. Εντάξει, αρκετά διαδηλώσατε. Πηγαίνετε, μαζευτείτε σπίτια τώρα. Λοιπόν, φύγε το καλό που σου θέλω. Γιατί έχω 8 κιλά, καλός, 8 κιλά μουστάκια, θα σε κρεμάσω και θα σε φτάσω. Ξέρεις πού? Ο Αποστόλης είναι καλό, σου λέω, από την κόρη σου. Μα να μην πω αφού μου παίρνει συνέντευξη. Όχι ου, όχι ου, όχι ου. Μην κάνετε κι εσείς, όχι ου. Κάτω τα χέρια, όχι μουτζα. Γεια σας, είμαστε από το Πασόκ. Καλά, φτάνει για σήμερα. Να πάνε να γαμηθείτε. Ευχαριστούμε, αλλά φτάνει για σήμερα. Να γαμηθείτε όλοι του Πασόκ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Αυτό που ακούμε, το προηγούμενο δεν θέλει σχολιασμό, είναι για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τρίμερο. Όλα αυτά είναι τρίμερο. Τρίμερο σε εορτασμός και τα τρίμερο πένθος. Αντίστοιχα, τρίμερο αυτό που είπε ο κύριος. Αυτό που ακούμε είναι τούμπανα, θα τα ακούσουμε λίγο και χωρίς τη φωνή μας. Από χτες ήταν διάφορες ομάδες παιδιών που έκαναν πρόβα. Οι συγκεκριμένοι είναι από αυτά τα παιδιά που ακούσαν πριν έξω από τη σκηνή τους. Δοκίμαζαν για να βγουν μετά να κάνουν μια μίνι παρέλαση. Ωραία, ήταν ρυθμό. Είχαν, καθόντουσαν εκεί. Έχει και ωραία δέντρα πλατεία Συντάγματος. Αυτό που είπε και ο φίλος πριν, ο ακροατής, όχι ο ακροατής, το παιδί που βρήκαμε εκεί, ο φοιτητής, ότι δεν περίμενε ποτέ ότι θα έκανε κάμπινγκ κατασκήνωση στο κέντρο της Αθήνας. Ανακαλύπτουμε τις πλατείες, ανακαλύπτουμε και άλλα εκτός από αυτό. Επειδή έρχεται καλοκαίρι, έχει έρθει τυπικός εδώ και 6 μέρες, είναι καλό να πούμε λίγο για το τι πρέπει να φοράμε. Δεν πρέπει να βγαίνουμε έτσι έξω, διότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ο Θεός που έχει πει και Ελένη Λουκά. Και έχουμε έναν ειδικό επί των ενδυματολογικών για να μας δώσει συμβουλές. Ναι, όταν έρχεται το καλοκαίρι, κάποια πρόσωπα, άνδρες ή γυναίκες, αλλά πιο πολλοί οι γυναίκες, όχι αυτές που είναι στην εκκλησία, σας βλέπω όλες, αλλά άλλες, και όχι όλες πάλι, είναι αυτές που αποκαλύπτουν όλων των εαυτών τους τον σαρκικό μπροστά στον άνθρωπο. Γιατί? Εμείς που φορούμε τα ράσα μας και όλα τα εσωρουχά μας και από πάνω το δεύτερο ράσο και μας βλέπετε μέσα στον ήλιο του Ιουνίου και του Ιουλίου και του Αυγούστου, δεν πεθάναμε ποτέ κανείς από αυτή την αιτία. Δεν μπορεί και να πεθάνει κανείς ή καμία εάν φορά τα ρούχα της, τα οποία είναι τα ενδύματα, τα οποία είναι ελαφρά με ειδικό ύφασμα που δεν μας κάνουν να υποφέρομαι από τη ζέστη. Βεβαίως είναι ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης για τους Θεσσαλονικείς αυτό το απόγευμα. Άνθιμος, ο οποίος, πολύ σωστά είναι αυτά, από τη δική του οπτική, λέει για τα ρούχα των γυναικών να μην σκανδαλίζουν και. Τώρα είναι η σύγκριση που κάνει, ότι ναι, εσείς οι γυναίκες τα βγάζετε όλα, ενώ εμείς οι ιερείς φοράμε το ράσο, φοράμε και τα εσώρουχά μας. Αυτό μας άρεσε πάντα, είναι περσινό αυτό. Φαντάζομαι ισχύουν οι οδηγίες και φέτος, διότι έτσι πρέπει να συμβαίνει. Και επειδή έρχεται καλοκαίρι και η Έμι έχει πει κάτι θερμοκρασίες τρελές, 36-37, θα συμβανίσουν οι θερμοκρασίες οι μετεωρολογικές με τις κανονικές των ανθρώπων στις πλατείες. Τώρα στο τέλος, σιγά σιγά, έχουμε βρει ηγέτη. Εμείς ψάχνουμε όλες αυτές τις μέρες, το λένε πολλοί, ότι πρέπει να βρούμε έναν ηγέτη όλου αυτού του κινήματος. Μία πρόταση ήταν η Λουκά. Είναι υποψήφια, δεν ξέρω ποιος θα την. Η άμεση δημοκρατία εκεί, η Real Democracy, όπως γράφει το σχετικό πανό και το σχετικό site, θα αναδείξει ίσως τη Λουκά σε πρωτεύοντα ρόλο. Αλλά εμείς έχουμε καλύτερο, ο οποίος είναι ό,τι πιο μαχητικό διαθέτει αυτή τη στιγμή, η πολιτική, πνευματική, κοινωνική ζωή του τόπου. Θα πω μια κουβέντα. Χρηματικών. Και θέλω να με συγχωρέσουν, όσοι με ακούν. Αυτό που θα πω είναι πολύ βαρύ. Μήπως ήρθε η ώρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, να το αποφασίσουμε όλοι οι Έλληνες. Και τι θα γίνει, Γιώργο, εάν αποφασίσουμε τι? Να φύγουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού. Ficelles, ses mains sont liées. Conseil de force qui fixe le calendrier. Grimpe à crin le sablier. Frite son corps pour le plier. Mais quelle avance! Να φύγουμε. Τι θα συμβεί? Αυτό εννοώ εγώ, επανάσταση. Στάση πληρωμών, στάση πληρωμών. Δεν θα πεθάνει η Ελλάδα. Σε βεβαιώνω ότι δεν πεθαίνει η Ελλάδα. Être légère dans ses souliers, ne plus sentir son estomac. Elle fait des nœuds pour oublier. Quelle tendance! Δεν θα πεθάνει η Ελλάδα. Ne pas être dans son assiette et n'a pas besoin de cuisinier. Je suis pas venu pour la bavette. Σε βεβαιώνω ότι δεν πεθαίνει η Ελλάδα. Θα στερηθούμε πολλά, όπως κάποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα φύγει αυτός ο βραχνάς. Δεν είναι δυνατόν να ζει σήμερα ο κόσμος υπό τέτοια, ας πούμε, υποτέλεια. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ, δεν ανέχομαι να με κυβερνάει εμένα αυτή η περίφημη τρόικα. Δεν το ανέχομαι. Προτιμώ το θάνατο, το καταλαβαίνεις? Αχού, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Προτιμώ το θάνατο, το καταλαβαίνεις? Αυτά λοιπόν με τον αυριανό ηγέτη και χθεσινό ηγέτη. Τα τούμπανα που ακούμε είναι μια άλλη παρέα χτες που ήταν πάλι στην πλατεία Συντάγματος. Να πάρουμε μικρή γεύση και από τα τούμπανα αυτά. Ωραία, ήταν νέα παιδιά που δεν θέλανε τίποτα, ήταν καλλιτέχνες και έκαναν πρόβα. Ήταν μόνοι τους εκεί κατά από τα δεντράκια στη σκιά του απογεύματος. Ό,τι έπρεπε, μια ωραία ατμόσφαιρα. Όπου πατούσες, έβγαζε ενέργεια. Αυτό που είπαμε, το είχαμε ανάγκη όλοι να συμβεί. Τους στόχους θα τους βρούμε στην πορεία, και είχε πολύ γερούς στόχους και πολύ δυνατούς στόχους. Να φύγουν όλοι αυτοί. Η λέξη φύγουν ήταν η πιο ήπια. Να ξεκουμπιστούν, να πάνε στα τσακίδια και να μπιπ, μπιπ, μπιπ. Όλοι αυτοί και όλες αυτές οι τακτικές αντιλήψεις, πολιτικές νοοτροπίες. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η πρώτη εκπομπή στο Real σήμερα Δευτέρα. Ξανά μαζί την Παρασκευή. Ωραίο είναι αυτό. Έχουμε τέσσερις. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε. Θα πούμε πολλά, θα τα φτιάξουμε όλα και λαό θα έχουμε στην πορεία. Προηγούνται οι πλατείες. Το είπαμε. Σε λίγο ακολουθούν Γιάγκας και Τρυφίδου. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Εμείς πάλι αντιμεθαύριο Παρασκευή. Θα είμαστε αυτές τις μέρες το απόγευμα κάτω, διότι πρέπει να εφοδιάσουμε με λαό την εκπομπή της Παρασκευής. Τα υπόλοιπα από το ίντερνετ. Θα μαθαίνετε νέα μας από το ίντερνετ. Facebook, Twitter κτλ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο μέρας. Γεια σας.